500 giga z grą Forza Horizon 3 i Xbox Live Gold 6 miesięcy. Taniej o 300 zł. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, witamy. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła, zatem program trzeci, audycja popołudniowa, 24 dzień listopada, jest piątek. Czas na serwis, Justyna Mączka, Artur Wartowski. Handel w niedzielę będzie ograniczany stopniowo. Po raz pierwszy sklepy zostaną zamknięte w przyszłym roku. Nadal nie wiadomo, kto stoi za krwawym zamachem w Egipcie. Na liście ofiar śmiertelnych jest już 200 osób. Czy sztuczna rafa przyczyniła się do ogromnych zniszczeń na plażach? Tak twierdzą mieszkańcy Pomorza. Urzędnicy zaprzeczają. Sklepy zamknięte w drugą i trzecią niedzielę miesiąca. Tak ma być od marca przyszłego roku. Od stycznia 2019 handel będzie dozwolony tylko w ostatnią niedzielę miesiąca, a rok później będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem 7 w roku. A Sejm przyjął ustawę w tej sprawie. Projekt trafił do parlamentu jako inicjatywa obywatelska komitetu, który tworzyła m.in. Solidarność. Alfred Bujara z sekcji krajowej pracowników handlu mówi, że na tę zmianę trzeba było czekać 28 lat i że to historyczne wydarzenie. Cały czas zabiegaliśmy o to. Udało się wprowadzić w tej chwili 13 wolnych świąt w handlu. Będziemy mieli kolejne dni i z tego cieszymy się. Jednocześnie Alfred Bujara przyznaje, że ma do ustawy w tym kształcie, w jakim została ona przyjęta, zastrzeżenia. Oczywiście do samego projektu, bo to Państwo mnie pytacie, mamy wiele uwag. On znacznie odbiega od wersji, który zgłosił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, ale my będziemy ten projekt monitorować. Solidarności nie podoba się m.in., że przepisy ograniczające handel nie dotyczą centrów logistycznych i dystrybucyjnych oraz sklepów internetowych, ale jak poinformował Bujara, ustawa ma być zmieniona pod tym kątem w przyszłym roku. A my do tego tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Na razie żadna organizacja nie przyznała się do krwawego ataku na meczet w Egipcie. Według ostatnich doniesień zginęło 200 osób, a co najmniej 130 zostało rannych. Bomba wybuchła, kiedy ludzie wychodzili ze świątyni położonej niedaleko miasta Al-Arish na północnym wybrzeżu półwyspu Pusyna i później meczet został jeszcze ostrzelany. Bojownicy egipskiego odłamu państwa islamskiego w ostatnim czasie zabili na półwyspie setki policjantów i żołnierzy. Egipskie władze od lat walczą tam z ruchami zbrojnymi. Problem nasilił się w połowie 2013 roku, kiedy wojsko odsunęło od władzy wywodzącego się z Bractwa Muzułmańskiego prezydenta Mursiego. 1 100 000 euro przeznaczył Unia Europejska wyłącznie na walkę z rosyjską propagandą, ustaliła nasza korespondentka. Kilka dni temu informowano o 800 000 euro, ale na walkę z propagandą w ogóle, nie tylko rosyjską, także na przykład państwa islamskiego. Szczegóły w relacji Beaty Płomeckiej. Negocjatorzy Europarlamentu i unijnych krajów uzgodnili także, co już nie jest powszechną wiedzą, a co potwierdziło Polskie Radio, że z europejskiego budżetu do 2020 roku specjalna grupa ekspertów zajmujących się walką z rosyjską propagandą dostanie ponad 1 000 000 euro. To wciąż kropla w morzu potrzeb, zwłaszcza w porównaniu z rosyjską machiną propagandową, komentują w rozmowie z Polskim Radiem unijni eksperci, ale podkreślają, że ważne jest, że oferta dla grupy ekspertów została zwiększona. Ta grupa liczy zaledwie 14 osób. Dlatego Bruksela oczekuje wsparcia z państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A teraz w serwisie trójki spór o wysokie fale i sztuczną rafę. Jesienne sztormy wyrządziły bardzo duże zniszczenia na plażach. Najgorzej jest w Przewłoce, Poddąbiu i Czołpinie na Pomorzu. Woda zabrała tam plażę, uszkodziła klify, metalowe schody. Mieszkańcy mówią, że czegoś takiego nie widzieli od lat i twierdzą, że to wina sztucznej rafy zbudowanej w Ustce. Przez nią mają powstawać wysokie fale. Z niepokojem obserwuję to, że tej plaży ubywa po prostu z miesiąca na miesiąc i to dzieje się ewidentnie po wybudowaniu tej właśnie sztucznej rafy. Cała prawa wschodnia strona w tej chwili właściwie nie ma tej plaży. Jest większe falowanie wody, większa siła wody jest, woda po prostu nie ma gdzie wyhamować, kiedy fale sztormowe idą. W momencie, kiedy rafa się kończy, woda po prostu ze zdwojoną siłą, można powiedzieć, wdziera się. Główny inspektor z Urzędu Morskiego w Słupsku, Mariusz Burdukiewicz, przyznaje, że takich zniszczeń, jakie są, dawno nie było. Nie uważa jednak, że to wina rafy. Sytuacja jest dość poważna, powiem szczerze. Faktycznie morze bardzo intensywnie zabiera teraz te plaże i również część wybrzeża. ale to jest wynikiem tych zjawisk ekstremalnych, które występowały teraz niespotykanym dość skali, można powiedzieć. Sztuczna rafa w Ustce, Rowach i Łebie kosztowała prawie 144 miliony złotych. To jest pierwsza taka konstrukcja w Polsce. I kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. W nocy, proszę Państwa, na zachodzie, północy, w centrum Polski, ale także na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie duże miejscami, opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane, lokalnie mgły ograniczające widzialność. Temperatura minus 2 miejscami na południu, plus 6 w centrum na zachodzie, plus 7 na wybrzeżu. A wiatry słabe, umiarkowane na południowym wschodzie, okresami dość silne, w porywach do 60 km na godzinę. Południowy, południowo-zachodni. Na Pomorzu w nocy wiatry umiarkowane. Miejscami dość silny, porywisty, zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, czemu tu tak ciemno? Jakaś niespodzianka się szykuje. A szykuje się Black Friday, aż do niedzieli. Taka niespodzianka. Black Friday w Saturnie od piątku do niedzieli. Teraz stacjonarny komputer gamingowy MSI z procesorem Intel Core i5 i grafiką 4 giga. Taniej o 850 zł. Konsola PlayStation 4 Pro, 1 TB. W zestawie z grą To Jesteś Ty. Taniej o 250 zł. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą w Twoim sklepie Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Nie wierzę! Widzisz, co to jest? Black Friday w internetowej drogerii Rossmann. Tylko online i tylko w klubie. Promocja 1 plus 1 gratis na zapachy i zestawy świąteczne. Kupuj na rossmann.pl. Święta tuż, tuż. Ding dong. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś przed nami do 19? Dziś, proszę Państwa, przed 17 premiera nowej piosenki Przyjaciół Karpia. Wykonawcy Trójkowi bardzo się starali. Ja potrzebuję każdego rodzaju wsparcia ja w tym momencie. Ja idę ją trzymać za rękę. Chodź. Poczekaj, bo ja nie wiem, co mówić. Gabi, to jest Gabi, słychać. A ja jej nie poznałam. Człowiek śpiewa pod prysznicem, to pełnym głosem. Adele to przy nim mniej więcej przedszkola. A kiedy ma słuchawki na uszach, a z drugiej strony pan mówi, no to może jeszcze raz. La la la la la, la la la la la. Słowa Michał Zabłocki, muzyka Wojciech Kaleta, aranżacja Wojciech Zieliński, a premiera, jak powiedziałem, przed 17. A tymczasem w Sejmie, daleko od świątecznej atmosfery, dyskutowano o ustawach, o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. To przejdzie do podręczników historii jako przykład najgorszego knucia. A jaki to układ macie z sędziami, że tak chcecie, żeby ich oni wybierali, zamiast powinien ich wybierać suweren? Jedynym państwem na świecie, w którym posłowie wskazują sędziów, jest Korea Północna. My stoimy po stronie narodu, wy korporacji! Kolej na kolej będą nowe połączenia. Prezes Polskich Linii Kolejowych. Powołałem taki zespół do opracowania możliwości, potrzeb i koncepcji nowych linii kolejowych, które są niezbędne w celu usprawnienia ruchu kolejowego w Polsce. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Erasmus, program wymiany studentów, ma już 30 lat. Wyjechałam jako młoda dziewczyna, musiałam się odnaleźć w zupełnie nowym środowisku, nowa uczelnia, nie znałam języka, musiałam się nauczyć wszystkiego, szkoła życia. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale okazuje się, że źle śpiewamy hymny, ponieważ najczęściej w niewłaściwej tonacji... Co powoduje, że od dziesiątek lat naród polski narusza ustawę. A w oryginale jest F-dur, łatwiej byłoby nam w C-dur, o czym również zapraszamy do Trójki. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, prawie jak zwykle, a po 17.20 co w mowie piszczy. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Do usłyszenia niebawem. Autopromocja. Każdą sobotę otwieramy Radiowy Dom Kultury i zapraszamy na niezobowiązujące zajęcia z literatury, muzyki i sztuk wizualnych. Specjalizujemy się w poszukiwaniu ludzi, którzy swoją pasją zarażają innych. Nie boimy się kultury materialnej. Nie boimy się kultury duchowej. Z kulturą fizyczną mamy nieco mniej wspólnego, ale nikt nie jest doskonały. Zapraszamy. Radiowy Dom Kultury w sobotę o 13. W imieniu załogi Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska. Dziękujemy. Partnerem audycji jest Muzeum Sztuki w Łodzi. Inicjator Roku Awangardy w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro.

To już 16 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Gorący, proszę państwa, piątek w Sejmie i sporo ważnych decyzji. Posłowie przyjęli ustawę zwiększającą wydatki na ochronę zdrowia. Mają wzrosnąć do 6% PKB do 2025 roku. Posłowie dyskutowali także na temat prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Zdecydowali o wysłaniu ich do dalszych prac w Sejmie. To, co od lipca dzieje się w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Borys Budka, Platforma Obywatelska. Przejdzie do podręczników historii jako przykład najgorszego knucia i tak naprawdę handlowania instytucjami państwowymi. A ja mam pytanie do państwa wszystkich z opozycji. Jerzy Jachnik, Kukiz 15. A jaki to układ macie z sędziami, że tak chcecie, żeby ich oni wybierali, zamiast powinien ich wybierać suweren? Słyszymy tu dużo o niekonstytucyjności ustaw. Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Artykuł 187 ustęp 4. Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa. Państwo naprawdę przeczytajcie konstytucję, zanim zaczniecie ją mówić. Nie ma drugiego państwa w Europie, w którym posłowie wybierają sobie sędziów. Krzysztof Blejza, PO. Jedynym państwem na świecie, w którym posłowie wskazują sędziów, jest Korea Północna. Krajowa Rada Sądownictwa. Dlaczego powinna być zreformowana? Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik. Bo kilka tygodni temu pokazała, do czego jest zdolna. Zatrzymała 250 osób, którzy mieli trafić do wymiaru sprawiedliwości. A wy stanęliście po ich stronie. My stoimy po stronie narodu, wy korporacji. Sejm uchwalił też dziś ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. Po 1 stycznia 2020 roku osiągniemy stan docelowy. Poseł wnioskodawca Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna niedziela handlowa przed świętami Wielkiej Nocy i dodatkowo cztery niedziele. Dziwię się. Paulina Henning-Kloska, Nowoczesna. Że pan prezes nie dał zielonego światła na wyłączenie internetu w niedzielę, bo jeżeli rodziny mają spędzać ze sobą czas, to powinniście zrobić wszystko, żeby młodzi ludzie nie spędzali czasu tego przed komputerem. Rzeczywistość pracownika za waszych czasów to śmieciówka i charówka albo wylot za chlebem. Anna Krupka, PiS. Czy to wasze weto wobec wolnych niedziel to tępe trzymanie się starego kursu? Ustawa jest oczywiście wymuszona przez Kościół. Krzysztof Mieszkowski, Nowoczesna. Zastanawiam się, czy księża będą zbierać na tacę w niedzielę. Świeckość państwa przechodzi do historii. Michał Stasiński, PO. A dzieje się to wszystko pod nadzorem Tadeusza Rydzyka. Poseł Kaczyński może przeglądać Atlas Kotów, bo wie, że za tę robotę płacicie Rydzykowi ciężkie miliony. Posłowie skierowali też do komisji projekty nowelizacji kodeksu wyborczego autorstwa PiS i Kukiz 15. Dlaczego tą ustawą Jacek Protas, PO, chce się w sposób bezpardonowy upartyjnić wybory samorządowe? Dlaczego manipulując przy konstruowaniu granic okręgów chcecie wyeliminować z życia publicznego tysiące aktywnych Polaków? Kwestie manipulacji przy okręgach. Łukasz Schreiber, PiS. No rozumiem, że sami mierzycie innych swoją miarą i tak jak konstruowaliście okręgi do Senatu, to teraz uważacie, że w ramach tej ustawy też się tak będzie działo. Szyjecie ordynację pod siebie. Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL. Skroiliście tą ordynację pod siebie i skroicie te wybory. Chcecie ukraść Polakom wolne wybory? Dość obłudy! My chcemy przywrócić samorząd obywatelom. Andrzej Maciejewski, Kukiz 15. Nie bójmy się JOW-ów. Dajmy ludziom budować małe ojczyzny. Tu w Sejmie niech rządzą partie. Jeżeli już mamy tak, to niech będzie. A tam dajmy obywatelom wolność. Dodajmy, że opozycja jest przeciwna zmianom w ordynacji, między innymi z powodów organizacyjnych. Argumentuje, że PKW nie zdąży przygotować na nowych zasadach wyborów, które, przypomnijmy, odbędą się w listopadzie przyszłego roku. W Sejmie był Łukasz Karustam. 20 minut już po godzinie 16. Ot, proszę państwa, przykład na upływ czasu. 18 lat temu. Młody jeszcze wówczas, dobrze zapowiadający się poeta, na zapowiedziach zresztą skończyło się, usiadł i napisał, a Wojciech Kaleta skomponował muzykę. Tak powstał pierwszy Karp. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Tu w kąciku drzewko płonie, a tam karp ci w wannie tonie. Może prądem skurczy byka, co spod noża wciąż umyka. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta. Karp ubity. W całym bloku nie ma prądu jak co roku. Więc sąsiedzi niezbyt mili, żona jęczy, dziecko kwili. Przyjechała straż pożarna, co jak zwykle jest ofiarna. Pogotowie przyjechało, abyś uszedł z tego cało. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Bo w te święta, jak pamiętasz, będą ciasta i prezenta. Więc słuchaczu, zapamiętaj chwile ciepłe, które były, by przez cały rok służyły. Chwile szczęścia i słodyczy, czego trójka tobie życzy. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Idą święta, idą święta. Dziś olejnik uśmiechnięta i ręcista uśmiechnięty, mimo że nie dostał renty. Uśmiechnięci są lekarze i rolnicy, i malarze, kamieniarze, kominiarze, dekownicy i spryciarze. Nawet autor uśmiechnięty, mimo braku w wierszu puenty. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Idą święta, idą święta. Dziś olejnik uśmiechnięta, a z nią Kuba przy pierniku i rolnicy, i malarze. Wszystkiego dobrego. To karp sprzed lata, premiera tegorocznego przed 17. Panie Adamie, witam, dobry wieczór, halo. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Mm-hmm. Panie redaktorze, po tak pięknym karpiu to tylko o węgorzu można mówić. Ba. Ba, ale, ale w tym roku połów węgorza zakończy się generalną klapą. Mm-hmm. Złowiłem tylko jednego. Na temat tego mógłbym mówić 45 minut, ale to może w przyszłości. Trzy powody. Pierwsze. Mm-hmm. Coraz mniej jest węgorza w mazurskich jeziorach. Po drugie, ograniczono populację węgorza do połowy, o połowę, bo sam nie wolno łowić mniejszych jak 60 centymetrów węgorzy, a samce nie osiągają więcej jak 50. I po trzecie, wie pan, okres ochronny wprowadzono między 15 czerwca a 15 lipca, a gros węgorzy w poprzednich latach to złowiłem między 4 czerwca a 26 lipca. Panie Adamie, z tego wniosek tylko jeden. Z czasem trzeba by powołać grupę przyjaciół węgorza, już nie tylko karpiam. 25 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Hymn słyszymy, jak wiadomo, podczas ważnych uroczystości, spotkań piłkarskich w czasie szkolnych akademii. Okazuje się jednak, że hymnu państwowego nie można wykonywać dowolnie. Ustawowo powinno się go śpiewać w tonacji F-dur, a nie wszyscy tak potrafią. O ustawową zmianę tonacji hymnu państwowego zaapelowali w liście do prezydenta przedstawiciele Biblioteki Polskiej Piosenki z Krakowa. Tonacją F-dur miałaby zastąpić tonacja C-dur. Dlaczego? Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski. Dalej, dalej! Za twoim przewodem złączył się z narodem. Proszę państwa, no więc to, tak jak żeśmy przewidzieli, będzie katastrofa, ona była, bo są do ustawy dołączone nuty w tonacji F-dur, dokładnie w takiej, co powoduje, że od dziesiątek lat naród polski narusza ustawę. Mazurek Dąbrowskiego powstał w końcu XVIII wieku. Oryginalnie jest napisany w tonacji F-dur, w tonacji jednego bemola, w tonacji bardzo podniosłej, dostojnej. Rafael Gabriel Przybyła, oboista barokowy, wykładowca na Akademii Muzycznej w Łodzi. Już w baroku poszczególne tonacje posiadały swoje znaczenie. Każda z tonacji charakteryzowała odpowiednie nastroje, odczucia, uczucia. Przynależne było bohaterskie takie brzmienie podniosłej tonacji B-dur na przykład. Tonacja C-mol jest tonacją pełną smutku, pełną przemyśleń, pełną takich wewnętrznych, wręcz bolesnych, trudnych doznań. Tonacja F-dur, no faktycznie jest to dosyć wysoko, natomiast wydaje mi się, że w momencie, kiedy człowiek jest nieco pobudzony, a w takich momentach śpiewamy hymn narodowy, to damy radę wyśpiewać te wysokie dźwięki. To jest bezwzględna tonacja. Waldemar Domański, dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki i pomysłodawca petycji. Co z kolei powoduje, że nieszkolone głosy, no to po prostu ma kłopot z wykonaniem tego utworu. Jest to faktycznie zbyt wysoka tonacja do zaśpiewania dla przeciętnego człowieka. Doktor Kinga Strycharz-Bogacz, etnomuzykolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przeniesienie tego do niższej tonacji zdaje egzamin. Przykładem może być szkoła muzyczna w Lublinie. Moje dzieci do tej szkoły chodzą i właśnie podczas wszystkich uroczystości, gdy rozpoczynamy je hymnem państwowym, jest on wykonywany w tonacji C-dur. C-dur jest takie troszeczkę mało nasycone. Natomiast gdyby spekulować tą drogą, wydaje mi się, że moglibyśmy pójść w tonację S-dur. Ponieważ najczęściej, z kim śpiewamy hymn narodowy? Stowarzyszeniem organów, ale najczęściej właściwie z orkiestrą dętą. Współczesne instrumenty, one świetnie brzmią właśnie w tonacjach bemolowych. Jakieś mecze sportowe, jakieś wydarzenia, gdzie śpiewany jest hymn właśnie do tego podkładu muzycznego F. No i w tym momencie, jak przychodzi za to i przewo, to tutaj się w ogóle cały stadion wykłada. Trudno jest zaśpiewać nasz hymn, jeśli nie śpiewamy profesjonalnie. Kamil Zieliński, piłkarz, zawodnik Interu Warszawa. Jednak nie upierałbym się przy tym, żeby go zmieniać, ponieważ jeśli chodzi o uroczystości lub inne wydarzenia, w których śpiewamy nasz hymn polski, śpiewa się go z serca, śpiewa się go jak najlepiej. Jeśli śpiewamy i czujemy się Polakami, to jest to kwestia najważniejsza. Hymnu w różnych tonacjach, wykonaniach wysłuchała Agnieszka Szwajgier. O ileż łatwiej śpiewa się taką piosenkę, ale to żadne pocieszenie. 28 minut po 16. We chased Lady Luck till we finally struck Bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold Bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich can a fella be? On this land we put our brand, how trite is the name. Fortune smiled the day we filed the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best Bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me. And Joe and Adam know every rock and pine. No one works, fights, or eats like those boys of mine. Here we stand in the middle of a grand bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold bonanza. With a house full of friends with the rainbow ends, how rich can a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Fortune smiled the day we filed the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best bonanza. The friendliest, whitenest, lovin'est band that ever set foot in a promised land. And we're happier than them all. That's why we call it Bonanza. Bonanza. Bonanza. Bonanza! To Lohengrin, OSK wokół się kręci, napisał pan Szymon. Mimo, że tego karpia słyszałem po raz pierwszy. Kłaniam się, my również po 16.30. Skrót wiadomości przed nami. Artur Wertowski. Są problemy ze znalezieniem pracowników, tak mówią eksperci po kolejnych danych na temat bezrobocia. Na koniec października było na poziomie 6,6%, czyli spadło o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Tak wynika z danych GUS-u. Te informacje komentuje Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan. Firmy w tej chwili zwracają się do urzędów pracy ze swoimi ofertami i próbują tam szukać potencjalnych pracowników, dlatego bezrobocie spada. Nie spada już tak szybko jak wcześniej, ponieważ w tym zasobie bezrobotnych jest coraz mniej takich osób, które jest łatwo zatrudnić. To są osoby oddalone od rynku pracy, mniej aktywne, gorzej wykształcone, z gorszymi kwalifikacjami. Eksperci mówią też, że poza pracownikami o niskich kwalifikacjach bardzo brakuje specjalistów. Nagrania wideo z Marszu Niepodległości sprawdzają śledczy z Komendy Stołecznej, powiedział o tym jej rzecznik Sylwester Marczak. Jak dodał, do przejrzenia są gigabajty danych. Jest poddawane to analizie prawnej ze strony prokuratury, ale też wprowadzone są czynności zmierzające do ustalenia każdej osoby, która dopuściła się łamania przepisów. Śledztwo prowadzone jest pod kątem propagowania ustroju totalitarnego lub nawoływania do nienawiści narodowej. 11 listopada niektórzy uczestnicy Marszu Niepodległości nieśli transparenty, na których pojawiły się hasła rasistowskie. Czym mieszkańcy palą w piecach? W całej Polsce sprawdzają to strażnicy miejscy, to element walki ze smogiem. Słucham. Dzień dobry, Straż Miejska. Proszę Panią, przyszliśmy w sprawie kontroli pieców. Czy można otworzyć? Zdjęcia są porobione, że dym z kominów leci, ale to na pewno nie u nas. Ja pokażę tak? Piece, rachunki za gaz. Co Pani powie o tej akcji strażników? Bardzo popieram, bo nie da się mieszkania wywietrzyć. No najgorzej jest rano, jak wszyscy rozpalają w tych piecach. A mundurowi mogą upominać albo wręczać mandaty nawet do 500 zł. Na tym kończymy skrót wiadomości, a serwis Trójki już o 17.00. Jutro w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, w Tatrach możliwe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 5 miejscami na północy do 10 w centrum, 11 na południowym wschodzie. A wiatry słabe, umiarkowane na wybrzeżu na południu, a okresami dość silne. Miejscami porywiste z kierunków południowych i wschodnich. Panie Michale, witam. Co dobrego? Halo? Dzień dobry. Podjęli Państwo temat tonacji hymnu narodowego i również w kontekście meczy piłkarskich na przykład. Powiem szczerze, trzeszczy mi szkliwo na zębach, jak słyszę wykorzystanie hymnu narodowego do zagrzewania piłkarzy do boju. Gdybym był jednym z nich, z pewnością stanąłbym na baczność w tym momencie, pozwalając sobie strzelić kilka bramek. Przy okazji podobnie reaguje na traktowanie polskiej flagi jako miejsca reklamy miejscowości, z której się przybyło. Nie pierwszy, to tak. Albo na przykład podskocznia, aby oglądać skoki. Nie pierwszy to telefon tego typu. 7 trójek na początku 22. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w internetowej drogerii Rossmann. Tylko online i tylko w klubie. Promocja 1 plus 1 gratis na zapachy i zestawy świąteczne. Kupuj na rossmann.pl. Święta tuż, tuż. Ding dong. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Wtorek, środa, czwartek, piątek! Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Friday. Setki produktów w mocno ściętych cenach. Na przykład Sharp telewizor Smart 40 cali za jedyne 1111 zł. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Znów dopadła cię choroba. Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje

Tak, jest jeszcze cyberponiedziałek, to też pewnie od was przejęliśmy. A dlaczego zastanawiałem się, zresztą pamiętam naszą rozmowę. Ja się tak zastanawiam teraz, że skoro Ameryka przejęła z Polski czarny piątek, to może teraz Polska przejmie od Ameryki święto dziękczynienia, bo to jedno z drugim idzie w parze zwykle. Niech pan nie mówi głośno, bo się przyjmie. Zastanawiałem się, zresztą nie pierwszy raz zastanawiamy się, dlaczego czarny piątek, bo potem podejrzewam, ludzie płaczą, patrząc ile wydali i w efekcie to smutny dzień, tak? No tak, to jest jedno wytłumaczenie. Inne jest takie, że to się wzięło ze sposobu zapisywania zysków i strat przez firmy w Stanach Zjednoczonych. Na czerwono się zapisywało straty, a na czarno zyski. I w czarny piątek właśnie zaczyna się sezon przedświątecznych zakupów wtedy już wszystko jest na czarno, czyli same zyski dla amerykańskich firm, ale... I tu muszę pana ostrzec, tak, że czarny piątek w Ameryce trochę traci na znaczeniu. Okazuje się, że coraz więcej Amerykanów, zamiast stać w kolejkach, bo to już kiedyś to było tak, że się szło o drugiej w nocy, w piątek w nocy z czwartku na piątek, pod sklep, stało się w długiej kolejce. Było zimno, sklepy częstowały herbatą, kawą, tak jest. Potem to się zmieniło i już w święto dziękczynienia Amerykanie ruszali do sklepów, ale właśnie informują amerykańskie media o tym, że w tym roku jakby entuzjazm opadł i tej gorączki związanej z czarnym piątkiem... Co nawet widać chyba po liczbie interwencji policji, prawda? Tak, nie mamy żadnych ofiar śmiertelnych w tym roku. Mamy tylko kilka osób stratowanych przez tłum. Mamy tylko jedną osobę postrzeloną na parkingu przed centrum handlowym. Także wyjątkowo spokojny czarny piątek. A pewnie zapyta pan, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? A widzi pan, i tu by pan nie zgadł, albo by pan zgadł, jakby pan chwilę pomyślał. Otóż okazuje się, że coraz więcej Amerykanów kupuje przez internet i kupuje za pomocą smartfonów. Właśnie przed sobą mam dziennik Wall Street Journal, z którego wynika, że o 17% w tym roku wzrosła już sprzedaż produktów poprzez internet i o ponad 20% za pomocą smartfonów. Dlatego Amerykanie zamiast marznąć w nocy przed sklepami, wolą sobie siedzieć w domu i nacisnąć klawisze. Apeluję do pana o maleńką dyscyplinę, apelować do kolegi o maleńką dyscyplinę, dlatego że wszystko muszę zmieścić premiera Karpia przed nami. Zauważmy, że zdobył pan cenny dar na tegoroczną licytację. Co tak, to takiego? Marcin Gortat podpisał koszulkę z numerem 13, koszulkę dla niego szczęśliwą. Nie tylko on, bo cała drużyna Wizards. A ponieważ na licytacjach praktycznie nie pojawiają się koszulki Marcina Gortata i drużyny Wizards, będzie to niezwykle cenny dar. Mam nadzieję, on także ma nadzieję, że uda się panu, a właściwie w to nie wątpimy, wylicytować solidną kwotę. Ja chętnie zobaczyłbym pana w tej koszulce. Ciągnąłby pan taki tren za sobą. To nie jest koszulka w rozmiarze Marcina Gortata, czyli XXXXXL. To jest koszulka bardziej praktyczna dla tego, który ją wylosuje. Chyba XL albo... Teraz muszę sprawdzić. Dziś święto dziękczynienia, o czym pan wspomniał. Wczoraj. A wczoraj, słusznie. To pewnie niewiele się dzieje. No, niewiele w polityce. Amerykańskie media, prasa odnotowuje informacje o rosyjskim śledztwie, o tym, że adwokaci byłego generała Michaela Flynna, byłego doradcy prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, przestali współpracować z prawnikami Białego Domu, co może sugerować, że on jest w trakcie negocjacji z FBI, z prowadzącymi śledztwo rosyjskie i może... Jeśli ma kogokolwiek do wsypania w związku z tym śledztwem, bo właśnie takie metody stosuje FBI, tak się prowadzi często w amerykańskich postępowaniach w Stanach Zjednoczonych. Cóż to za postępowania prokuratorskie, literackie. Co może być groźne. Oczywiście nie jesteśmy w stanie w pełni ocenić znaczenia tego faktu, ale może to być istotne dla przebiegu tego rosyjskiego śledztwa. Co mam tu jeszcze w prasie? Amerykańskie media Washington Post donosi, że rośnie liczba młodych farmerów w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że wielu młodych Amerykanów Stanów. Idzie na studia, uzyskuje dyplom, po czym zamiast trafiać do wielkich korporacji czy do banków, wybiera zupełnie inny styl życia i przenosi się gdzieś tam na malutkie farmy, kupują małe farmy, zakładają gospodarstwa ekologiczne i tam sobie żyją. W każdym razie próbują. Nie chcą brać udziału w wyścigu szczurów, wolą sobie spokojnie na farmie. A z rzeczy jeszcze takich ciekawych, no to napad na bank mam dla pana. Mm-hmm. Jeszcze bardzo. Jeden. Jeszcze jeden? Otóż, a propos Święta Dziękczynienia, jedną ciekawostkę? Myślałem, że o wszystkich już pan zdążył napisać w książce. Nawet. Nie, są kolejne. Aha. Aspiranci do kolejnej książki cały czas się pojawiają. Otóż w Filadelfii 86-letnia kobieta napadła na bank. Przyszła do banku z rewolwerem i zażądała $400. Okazało się, że zażądała tej kwoty dlatego, że dzień wcześniej była w tym samym banku i uznała, że oszukano ją na $400, więc przyszła z pistoletem następnego dnia. Pościg był krótki, ponieważ kobieta poruszała się z pomocą chodzika, więc znaczy, jak pan się domyśla, nie trzeba było ją za bardzo pościg ścigać. Był malowniczy dosyć, a wydawało się, że została oszukana, ponieważ dostała, jak się domyślam, mniej, aniżeli zażądała, tak? Tak uznała po powrocie do domu. A czy rzeczywiście dostała 400 mniej, no to trudno powiedzieć. Wie pan, jak to jest w pewnym wieku. Nie wiem. A pan wie? Ja wiem już. Wie. Aha, powolutku pan już nabiera świadomości. Żona kupiła panu sweterek świąteczny? Zaproponowała, tak jak zgodnie z pańską sugestią, czyli z rogami znalazła, ale potem stwierdziła, że są jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej widowiskowe, więc... Szukamy, powiem tak. Mm-hmm. Czyli będzie reniferek, tak? I rogi? Może będzie reniferek, może rogi. Może będzie marynarka świąteczna. Może będzie taki z kapturem i z czapeczką jeszcze dodatkowy. Zobaczymy. Cały czas małżonka poszukuje takiego idealnego świątecznego sweterka. Pozdrowienia, oczywiście ukłony dla żony, a ja mam dla pana pozdrowienia od psa Ludzka, który cały czas czeka na paczkę żywnościową od wujka z Ameryki. A sweterek już pan mu kupił świąteczny? A wie pan, że o tym nie pomyślałem. Ale no tutaj są bardzo popularne dla piesków na święta. A, ale ja już mam prezent dla Ludzka. Podpowiedział mi polityk Platformy, bo podobno pan prezes Kaczyński przegląda Atlas Kotów, więc kupię Ludzkowi pod choinkę Atlas Kotów. To myślę, że się ucieszy, prawda? Ja poproszę małżonkę, żeby dla pieska ode mnie znalazła jakiś sweterek barwny. Bardzo panu dziękuję. Proszę nas słuchać, panie kolego, ponieważ przed nami premiera tegorocznej piosenki świątecznej Przyjaciół Karpia. A, znów pan o mnie zapomniał. To nie tyle zapomniałem, ile doszliśmy do wniosku, że nie zgramy naszej sesji nagraniowej z pana po prostu sławnym tournée. Będzie kłopot z dogadaniem się z pańskim managementem. Rozumiem. No tak, wybaczam panu. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia. A jakieś dobre słowo na koniec? Lubię pana. Nie. Mark Wałkuski z Waszyngtonu. Dobranoc. Do usłyszenia. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I get along without you? You took the path that once was my heart. So why not take all of me? All of me. Come on, get all of me. Can't you see I'm just a mess without you? Take my lips, I want to lose. Get a piece of these arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I ever make it without you. You know you got the part. Used to be my heart. So why not? Why not take all of me? To był Frank Sinatra. Skarpia wąż. Tak zatytułowana jest, proszę państwa, tegoroczna piosenka Przyjaciół Karpia. Do znanego od lat refrenu o tym, że krok po kroku, krok po kroczku idą święta, Michał Zabłocki dopisał mrożące krew w żyłach strofy, muzykę skomponował Wojciech Kaleta, aranżacją zajął się Wojciech Zieliński. Nad nagraniami czuwał Przemysław Nowak, a nad co nieco niesfornymi dziennikarzami niestrudzona, wspaniała Zofia Sylwin. I tak oto Skarpia wąż, a z dziennikarzy wokalistów. Liści. A noty gdzieś są? A kto czyta tutaj noty? Chyba ty jedna. Raz ciach, ciach, raz ciach, ciach. Ani ta żona z lewej zwierzona, ani ten mąż co z prawej. Ten tekst dla mnie jest po prostu stworzony. Ewa Lipowicz. Gdyż jest to o zjeżonej żonie i mężu, który klnie. No może u nas byłoby trochę inaczej, ale odnalazłam się. Kurwa w tył od ogona z niebezpieczeństwa są. Nie do poznania, twój głos. Brutalny fragment ci się trafił. No dosyć. Ryszard Jaźwiński. I z trudnymi słowami, takimi rzadziej używanymi. My się bardzo dobrze czujemy oboje w takich krwiożerczych klimatach. Katarzyna Borowiecka. Więc wampiryczna zwrotka bardzo mi odpowiadała. Aż do krwi. Tekst jest dość trudny. Piotr Baron. Taki, nazywamy to nieładnie, ubzdyczony. Bardzo trzeba uważać. Oprócz tego, że my nie za bardzo ładnie śpiewamy. Baron śpiewa Karpia od bardzo, bardzo wielu, wielu, wielu lat. No i jest zawsze stary jak Karp. Jest stary jak Karp. Zofia Sylwin. I zawsze śpiewa pięknie, czysto. To jest zawsze jakieś takie straszne, że jak człowiek śpiewa pod prysznicem, to pełnym głosem i w ogóle włada sobą. Adele to przy nim mniej więcej przedszkole, a kiedy ma słuchawki na uszach, a z drugiej strony pan mówi, no to może jeszcze raz. To smutne jest wtedy. Ja potrzebuję każdego rodzaju wsparcia w tym momencie. Ja idę ją trzymać za rękę. A poczekaj, bo ja nie wiem, co mam śpiewać. Bolało? To było okropne. Gabriela Darmetko. Boleć to będą uszy słuchaczy, jak tego posłuchają. Chyba ciężki chleb z tymi dziennikarzami. Ależ skąd? Aranżer tegorocznego Karpia, Wojciech Zieliński. To sama przyjemność, żeby tak się spotkać w studio i raptem dziennikarze, którzy na co dzień mówią, zaczynają śpiewać. A jak my śpiewamy? Bardzo dobrze. Moje umiejętności wokalne raczej wydaje mi się, że nie podlegają żadnej ocenie. Piotr Stelmach. Po prostu chciałbym powiedzieć tyle, że przybyłem, zaśpiewałem. Tak, pani Zosiu? Bardzo się starał. Naprawdę, chyba najbardziej ze wszystkich. Pamięta, przeżywa, poprawia. No naprawdę, piątka z plusem. Bo to jest rock'n'roll, proszę pana. Jest ludowość, jeszcze taka przesunięta troszeczkę jakby w renesans. Fleciki proste, jakieś puzony, harfa, jakaś tam cytra jest, szałamaja. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć, ani zjeść. Melodia mi kompletnie nie przeszkadza. Beata Michniewicz. Czuję się dobrze w każdym klimacie. To znaczy, wiem, że ktoś fałszuje i ja też fałszuję. Zawsze. Mam nadzieję, że kiedy się to wszystko w studiu poskłada, to będziemy mieli wszyscy wspólnie dużo radości, a najwięcej radości będą miały dzieci. Piosenka Przyjaciół Karpia, jak co roku, towarzyszy trójkowej akcji charytatywnej. Tym razem, proszę państwa, razem z Fundacją Świętego Mikołaja pomagamy dzieciom z Aleppo. A naszą akcję można wesprzeć m.in. rzecz jasna kupując płytę z Karpiem lub wysyłając SMS o treści pomoc. Numer 7545. Koszt jednej wiadomości to 5 zł plus VAT. No cóż, nadejszła wiekopomna chwila. Skarpia wąż. Przyjaciele Karpia 2017. Święta! Po środku wanna, po lewej żona, a z prawej mąż w wannie, we wodzie, dobry narodzie. Nie Karp to wcale, ale wąż. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć, ani zjeść. Śliska bestyja wciąż się wywija i swą spożywczą traci treść. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta.